Ritka az a pillanat, amikor nincsen bennem valamilyen tudatmódosító. Csattaló maszlak, kratom, alprazolam, C-vitamin, alkohol, szénsavmentes ásványvíz. Én már csak így tudom elviselni ezt a sok szart, ami körüleli az elmémet. Sajnálom, legalább nem vagyok babaszó, és erre büszke vagyok. Lenne a végén is valami húzat, megmondod is! A létezésben tengődni és egy újabb formája kezdett hajadlani. Túl sok volt valószínűleg a szénsavmentes ásványvíz és a C-vitamin.